émission bi émission bi ñu teg ko indi asbef xaw ma ñoo ko doon def association boobu nga xam ne américain ñoo leen di financé lu bari ci alal lañ ci def lu bari ci alal lañ ci def dégg nga ku góor ki ci soloon lu weex la di wax doo xam moom it ban façon nit la Ablaye Fofa na di jullit di doomu jullit ñu seenoo ko ci moom mais doon dirigé waxtaan bi mais question bu nekk bu fu gaay na ragal sax mooy xal yoonu puus leen ci tubaab boobu tubaab war nañu jàngal suñu diine naan yàlla moom bëggal doom bu bari yàlla moom xaw ma lan ma ne leen yéen ñi wax loolu su fekkoon ne seen i ndey ak seen bay dañu planifier daa ngeen toog fi bay wax ak nit ñi te yéen a ngi dund waaye bàyyi leen ñeneen ñi ñëw su ko yàlla namme planification lañ ko tuddee mais au fond soo ko seetee ba mu ba ci biir limitation la tudd ñu bàyyi ko nag lu war a mat une heure et demie de temps lu leen neex ñu wax ko mais lu tax ba ñuy indi lab bi mu jóge ndar toog lu tax indiwuñu benn jullit ñu def camouflage montage bi ñu def fexe na ñu bëggee ne waxtaan wu yàgg wu Thiam Yane defoon muy arabisan di islamolog di ku jàng ak oustaz Makhtar Seck loo xam ne noire et blanc la bu yàgg lañ ko defoon ëpp na fukki at ak nangam ñu génn ci tuuti soog a génn émission bi waaw yii su fekkee ne dafay am te kenn du ci wax ah te kuntum xayra ummatin uxrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar mais mabdaul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar mais dafa nekk mabda muqaddas principe la boo xam ne dafa di jullit ku nekk da nga ko war a taxawe soo gisee lu dul noonu nga ne du nii donte la yow sax da nga koy def dañu ne fa li fa'ilil munkari an nahyu anil munkari li an la yajtamia alayhi isman ismul fi'li wa ismu adamin nahyi ko defee loolu kenn du ko dindil kenn yaa koy gisal sa bopp di ko di ci waxtaan di ci bàyyi xel critique du fi jóg réew mi nag dafa naqari soo waxee ñu ne dafa contre man mii wax ak yéen contre ma président Abdou président Abdou sama mat la sama wëllëre la sama soppe la sama xarit la waaye yàlla ma ko gënal Aline Samb mii toog sama mat la sama doomu bàyyi la sama wëllëre la sama soppe la waaye yàlla ma ko gënal su ko defee mais li xew dañ koy wax mais su fekkee ne ku nekk rek da ngay noppi wax naa ko ci gàmmu tiwaawan ne maslaa bi ëpp na lu xew rek ñu ne su ma ko waxee ñii mer su ma ko waxee ñële mer mais ba kañ te xamuloo lii mooy dimbali sa réew dimbali président mais su fekkee ne dañu bàyyi ba média bi ñoo xam ne tekkiwuñu tous xamuloo Sénégal rek a dox loolu mais soo demee ba Europe borom siddi di ba léegi nga defee ne ku ñëw rek ñu dugal la ci gouvernement Angleterre wala France déedéet ba léegi dañuy segg borom jikko yu baax ya waaw lord yi ak nu ñu leen di tuddee ci monsieur ñu nekk Paris dina sof wa noble les ducs c'est ça ba léegi dañuy tànn mais xuusmaa ñàpp bu ñëw rek ñu name la ministre su ko defee su ko defee xeex daal di am xëccoo daal di am confusion rek lay daal di indi su ko defee pexe mi nga xam ne dootuñu capacité dootul jariñ réew su demee ba toll foofu capacité dootul jariñ waaw Mansour Serigne Mansour nee na loolu sax li mu laaj mooy noblesse d' esprit du noblesse de sang asaala akhlaqiya fitriya la asaala damawiya faqat aw nasabiya dafa laaj qualité waaw dafa laaj qualité xam nga dërëm bu ñu sàcc falsifié ko mën na niroog dërëm bii dëgg mais soo demee bay jaay ci ngay xam ba ne dëgg ak bu dul dëgg su ko defee ñun suñu valeur yépp dañ ko wëlbati suñu jikko dañ ko wëlbati suñu valeur yi ñu wëlbatiku lii bokk na ci li tardeel Sénégal man wax naa ko président lu jiitu élection yi passé lu jiitu renouvellement yi passé mu recevoir ma ak magu Pap Mamour Diaw mi biñu waxtane ba pare kilifa soko toge te mu yanul le lepp dang koy wax sa xalaat abdu kuko xam dang ko yeureum mais do ko méré bepp borom yenn muy nitu diine wala nitu aduna bu am yenn nang koy jappelé so xamé deug deug dang koy yeureum ci yaram mané ko président démocratie bi dal war nga ko sétat mané ko ndax ñu ngi koy bafri di ci doxal yenen anam mune ma maw dok yaakar nga ko mané ko mo am du luma yaakar dama ko xam ma citel ko benn cas mune moy bima joggé bol conférence bo mon la bol bima ñëwé amna sanction yu ma jël ci diw ak diw duma tuddu ay tuf mané ko ben président war nga timali Mansour Ndiaye buna sa mak la sa xarit la sa lepp la ni la def ni la def ni la def te walu ko bëgg nañ ko mu ne ma mi mod démocratie lay doxal deug la mbokk lama ko dimbali ci côté man ko def mais mané ko non démocratie ba nak la bëgg nga sétat ko man du yagul jogé na Louga ñu andon bu lolu wéso mané ko té lutax do jëm fexé ba tendance yi bëgg tojanté bop ci coordination fu nek kenn jibogul gannaaw renouvellement nga wo leen waxtaan ñom heureusement lu jitu sax def nako mais bama ko ko waxé man ko ko wax Allah ba samedi ma dem gamu ndar mama soura nga ngi tok gouverneur nga tok ay kilifa nga tok ma relater ko pour mu xamné lama ko wax ci bureau mbeurki dem waxna ko fi ci bir ndar donte le new mo waxna ko abdou mais ndax tay neena len mom la ko non lañuy jappalé nit mais su fekké ni serigne bi dotul wax dara dotul wax xalaatam dara gënul dangereux nek ci rew war ak bot ñep taxaw ci meeting wala public nan man abdou diouf rek la erreur la xamulo ndax yow da nga jaboté ñep sañ nga ko jappalé nak mais amna fo sañu la yegg waaw ndax amna leneen luñu sélu ci yow sa xalaat na nek ci cité bi buñu teural lo xamul buñu def lo wuté waye nak amna no wara mel quota bu mu tax nga jël ben engagement bi xaliss bu mu lay buñ lay jox bu mu tax na la yalla gënal na la sa bop gënal na la diiné ji gënal ndax kat aduna mom dafa fekk ni nit muy man muy yeen ñi may déglu di taccu nit la yalla bindé nonu rek gawa jaxlé ak yakamti aduna ak bëgg lo xamné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna inna ruhal qudus nafasa fi raw'i انها ما من نفس تستوفي اجلها الا وتستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب يونتي بي صلى الله عليه وسلم ننا جبريل ننا ما فك فك مودي روح القدس نما يا محمد مانيكو لبيك مونيما سا بروم ننا مانيكو واخ مونيما ننا لوي ووت ريك ووتي كو ساغو اك دينيتي تيغا خامني تبارك الله ليب لو بوغ ليب لو بوغ تي سما دوغال ام اند سي ني داكو ام ريك داكو ام waye suma dogale ne doko am kon bok loy wutu jital ci sa personnalité ci sa dignité président abdou ku jara jappelé la ni lañ koy jappelé ci njub citoyen bu fi nek gis lo wara corriger nga corriger ko soudé lo wara wax nga wax ko bamu yegg ci président waye su fekké né président manul nek ci bir palais bi nek ci mbéd mi té yit ñi nga xamné ñoy bind rapport yi duñ ko wax exact li xew dañuy falsifier buñu wax abdou exact li xew man xamna abdou dinaay togam amna yene yu rafet beug na liggey mais dafa am ñuko dar kon waru garu bepp citoyen sénégalais la nga jappelé président ba ci limu def barki dé mondial ñu koy saluer directive yi mu joxé instruction yi mu joxé jox ko ministre de la communication jox ko ministre de l'intérieur ñu ci contane bu baax pour talal loxo yenen parti won len ni rew mi suñu rew la mi ngi dik xamulo senegal la ngi dik wallahi yalla ci def sufura rek mais kenn ci kilife yi teddul nelaw suko defé opposition bi chef parti ci nek sen bop bañ len gëna rew mi sen intérêt bañ len gëna rew wala ñu bañ nit loxo bi président abdou diouf talal nañu dem ñomi tek sen loxo ñu bokk tok waxtan sukkali suñu rew ndax ñun lu wara mat fukki at ak juroom ngi ni upp nako sax waaw fukki at ak juroom ben ci temps président Senghor dañu ubbi démocratie bi parti yu bari mais bene bu yagul ñom amaguñu sax at liñ ci dox ñun doxaguñ ko ci yeneen état yi nekk ci afrique ñun liñ ci dox ñun doxaguñ ko ci su ko defé kon waru sama xalaatu bop duma ne waru gar sax sama xalaatu bop loxo bi président abdou diouf tallal jëme ko ci opposition bi ñu ngi leen di ñaan ci cadre du citoyen sénégalais di leen ko ñaan ci cadre bokku ci famille yo xamne dañu leen ay famille diiné lañu ñu ngi leen di ñaan té man fu may wax ba tuddu walu diiné damay japp ni mbacké la sante damay japp ni ñass la sante damay japp ni lay la sante damay japp ni kilifa diiné yépp ñima ci bokkal jamono seen lamiñ lay wax té lool mo am su ko défé kon loolu dafa di lo xamné ñun ñu ngi ci contane bu baaxa baaxa ba ci courage bi président am man bépp déclaration bo xamné président def nako automatiquement la ci sama xalaat dama ko wax def nako fi daw ci congrès biñ doon def ci maison du parti ñu am conférence bu ñuy def ties ci nawetu daw ba genné nañ ko ci télévision mi conférence bobu mais lam wax dama né ma ngi contane di woné mbékté ak anduguma and ci li abdou wax ci maison du parti demb ci samedi ji né blocage mo am ci parti bi pour changement yi mu bëgg def baña am rénovation bobu mu doon wax ak ouverture bi mu doon wax mais ka ouverture bi ci kan lañ ko jëmé vers qui et pour qui dafa wara nek ouverture d'abord bu jëm ci ñun su ko déké ñu bokk suñu réew sét ko ségg ko xam naka lañuy doxé xam naka lañuy waxé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna laysa khayrukum man taraka dunyahu li akhirati wala man taraka akhiratahu li dunya walakin man jamaa baynahuma yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna dëkk ci jakk ji rek dëkk ci jakk ji rek tassat do kenn waye neena dëkk ci coordination yu xulo rek di kurpañante do kenn fexel ba la ngay def ci jakk ji nga diko def ci penc ni li ngay def ci penc bi nga diko def ci jakk ji neena man julit bobu bu apt la bëgg su ko defé kon loolu waru garu bëpp kilifa diiné la ci réew mi waye ñu di la rang di fon sa loxo di lamb adiyé di la jox yow sa relation nit ñi nekkatul fenn lu dul rek nañ lamb jox mo mais c'est grave talibi bo xamne su jégué sa serigne so wokoto sax mu défé né poste bi nga koy lampu jox ki nga xamne dem na bëgg tam tam xaaliss ba yegg fofu mais kan lay yobbu nit ci walu yalla amna ci serigne so xamne so len nuy bul wokoto mukk wala nga lamb sa poste nu yo lek tok so lu la wokku bul lu la waaw su ko defé lolou bokku na ci waru garu bepp julit mu xam ko fu melne Sénégal di rewum l'islam Cheikh Al Khadim Tadjit radiyallahu anhu mam Cheikh Al Hadj Abdallah Niass borom nitu yalla bu reey la won ci walu diine ji ak tariqa bi ma nga ci kaw la moy bayu Al Hadjib suñu wayju Al Hadj Ibrahim Niass mam limamou lay fi ci jam lay mam boukunta fale ci ndiassane ak yeneeni mak ak ñu bari nak waaw xam lo Sénégal yalla ci def mbax dafa fekk ni ñoñu ñoo siiw waye ñi fi bax kenn xamul nu ñu toll ñoñu tedd fi su fekke ne dañ leen di bayyi xel war nañu xamne lo ñoñu ñoy suñu or ñoy suñu jama ñoy suñu wurus ñoy suñu richesse lolou dana dimbali rewmi ba occidentaux yi fiñu bëgg jëmele ñu bañ fa dem té damay faral di wax né aide mom ñukoy duggal ci rewu Sénégal muy arab yi muy tubab yi ku ci nekk rek am nga lo bëgg jënd ci ñun ñoñu lool lañu bëgg Alhaji Malik bu ko kenn déggati nitu yalla yu baax bu leen kenn déggati xex tariqa yi amna ño xamne liñ fi duggal lepp modi xex tariq le la ngeen deg ñu la jakk sangam tej nañ ko ndax ño ko financer a jakk ji ñu financer kenn du fi wasifa jakk ji ñu financer kenn du yef kenn du fi yere kurus wa hein kenn du fa jang xassaay mais lolu fu ñu jëm bañ sa bop jari na wuté ko biti señ cheikh neena bañ sa bop jaru nga dem bu ci rew diko bañal sa bop ci sa rew su ko defé yoy yep nga fi dox ay mouvement ci ay association ñoo xamne seen bëgg bëgg yépp modi tekkeru diiné yi xex leen buñ ko man nak waaw buñ ko ban nak buñ ko man nak waye bokku na ci lay tax ñu gën ko télé keru diiné yi nek ben bëggante soppante xamne jëm yi dañuy dem yalla def kullu shay'in halikun illa wajhahu li ñuy tejé suñu wax nak xam nga man gis naane bokku na ci li dimbali nit ñi ci Sénégal lu tay jullit ñi tollu nañu ci phase bo xamne war nañu dimbali ñi leen sëriñ ci war nañu dimbali seen bop war nañu dimbali ñi leen gëm ci nañ leen di dimbali modi fuñu tantati nañuy wax qala Allah qala Rasulullah ba ca kanam ba jangor yu wër bok mais su fekke ne ku nekk so tanté sama sëriñ ngay wax sama sëriñ la yeen bi wax ko tidiane bi wax ko mouride bi wax ko xagn la tok djubo di am nonu la ndax dafa am ñu nekk ci réew mi ño xamné lu nekk ñu koy def amna benn américain bu ñu daan wax Lennon Walker mo doon seen ambassadeur bi fi nekkon te bobu wex limu liggéey ci réew mi ci yak kenn xamul nu mu toll chaque vendredi soir la daan dugg ma nga biir salu ma nga bawal ma nga fu nekk ci gamu tibawan gi wax naa ko corps de la paix jigéen ñoo ñu américaine yooyu di wax wolof wala ñuy wax biola wala ñuy wax mandeng wala ñuy wax tukulo dañ leen di formé jox leen formation bu dëgër na ñëw sa Sénégal pour yàq ba ci guerre bi am Casamance wax naa ko ci gamu tibawan guerre religieuse la le Milton Obote doon doxal ci Ouganda ba Idi Amin jëlee ko fu mu ñëw renversé waat ko Julius Nyerere dox ko ca Tanganyika Kwame Nkrumah doon ko doxal fii ci Ghana pacte boobu te président Senghor bi nekkoon fi nekk ci waa gandol dégg muy téléphoné ca Rome ci Pab di leen wax ni manuma fexe ba ñëpp nekk catholique mais dinaa fexe ba ñu nekk julit ñoo xam ne duñu tekki dara bon su ko defee maçon yi nekk fi képp koo xam ne bokkuloo ci dëgg-dëgg dañ lay xeex ñoom bañ nañ ko ba adduna bi moom dañ ko def benn gouvernement def ko ay district numéro 200 district 203 district 180 adduna bi ci boppam te lobby bi ko yore moo di juif yi yahudi ñoom yàkkamti wuñu xam nañu ne ndaw ñi fi nekk mag ñi nañ dem rek nañ dem fii ak àpp nañ ko fukkiat ñaar fukkiat fan weet ñeen fukk juróom fukk ba bu soob yàlla su ko defee kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf fi jóge bàyyi fi diine ji saxaaba yi saytu ko di def jihaad di ko sàmm ba mu yegsi ci ñun li fi jaar ci siècle kenn xamul nu mu toll Cheikhul Khadim Cheikh Ahmad Bamba رضي الله تعالى عنه قالوا لي يركن لأبواب السلاطين تحز جوائز تغني كل ما حين مام سيني توبا نانا نييو نين سما نوب ديما دغ باب سما نوب تخنا ناخ ريك ديمال سي توبا بي ديمال توبا ما لانك سوفا ديمي دا ام لي دا ام لي مون لين لما ام توبا با امكو بتام تيغو ووت تي مودي دي خادم الرسول يالا جوخ ما تير بو خامني توتي سي فينتي لا تي ديس الك لاي فين mam cheikh alhaj malik momit ne mangi muslu ci bepp deru ku wex ki ñew ba note ñu mangi muslu ci mom ak képp koo xam ne bàyyi na ci yow xalaatam ak gis-gisanam ak tëralinam. Min an nasara wa man qafaw tariqahum yallahu ya hayy ya man qala ud'uni inni da'awtuka za khawfin, ni ngeen ko xamee. Mag ñëpp loolu la ñu wax, waaye der bi ñuul te xalaat bi weex baaxul. Ki jàng français jógee Paris wala Canada wala fu mën a nekk du tubaab, ki jàng arabit jógee Égypte wala mu jógee Arabie Saoudite du arab. Xam nga lan la, ñun ñëpp ay ñàngar lañu. Serigne Mansour mi barki démb am na fu ñuy waxtaanee, xaw ma fan la nekk sama kër, maa ngi dégg mu naan yàlla dogal na rek réewum Sénégal yàlla def na fi borom xam-xam yu rëy yoo xam ne kenn mënu leen yóbbul dara, xanaa der bu weex, waaye su ña nga xam ne ñooy académiciens yi suñu ñëwoon fii duñ leen mën a yóbbul virgule ci alquran ak sunna. Loolu la yàlla def. Su ko defee nag loolu ci la ñu war a jàpp. Li may tëjee sama wax daal moo di ziyaara bu baax a baax suñu doomu bàyyi, suñu mag, suñu soppe, suñu xarit di Alhaji Habib Thioye, di suñu goroy, ndax mi ngi denc sama rakk, mi ngi denc Soxna Fatou Sy bu son papa Mbay Sy ci Koungheul, Soxna Fatou ngi Mbour ci kër Serigne Habib. Serigne Habib, ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay ziyaara, ñu ngi lay ñaanal yàlla, yàlla yokk sa leer, yokk sa xam-xam, yokk sa wér, yokk sa kattan. Gàmmu yi nag ëpp naa xeeb, ndax kat ci la ñu mën di jaar di wax suñu soxla. Comme que soo waxee ci télévision ba dañu naan rek lii lañ leen jukkile woon. Mansour sama rakk nee na li am solo daal moo di transparence, am ci lépp rek, lépp leer. Waaye mu kàllaf mu wax la ko ñor, nga ñëw filmé ko, samp ko nu mu tuddati noonu kii bi lu leer projecteur yi ba bëtam di jooy, nga génn naan lii lañ leen jukkile woon. Looy jukki yow, génneel wala nga bàyyi rek? Waaw, su ko defee jukki daal ñu kon bokk ci yu mel ni, ci yu mel ni la ñu mën a waxtaane. Suñu mbirum diine nañ fonk suñu diine bu baax a baax a baax, nañu l'islam ñor. Te it dañuy wax ne adduna ku fi nekk say soxla dana bari, waaye nee nañu am na fu ñu naan àllaaxira, te wàccuwaay bi njëkk ci àllaaxira mooy boo dee ba ñu sul la. Nee nañu àllaaxira moom ku fa wàcc benn soxla rek ngay bëgg, ngay am moo di mucc. Te dañu ne ndab loo xam ne du fees du diis na nga tànn lan koy def, te moo di nopp. Kenn gisagul ne sama nopp bi dafa diis wala ma yuri ci tuuti. Ndab la naxam, ndax loo dégg rek fi la jaar, waaye ndab la lu dul fees du diis. Fa bashir ibadi alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsanahu. Yàlla nee na dégalal sama jaam ñi nga xam ne li maw do si wax tey duñu ko xoole rek iskay si malik si malik satu alaaji malik mu jeex déedéet, dañu koy déglu segg ko seet la mu wax. La ca gën a rafet tey njariñ ñu jëfe ko, la dul njariñ rafetul ñu sànni ko ca àllëf. Imam Shafii, imam Malik, ñoom ñëpp daan nañu wax ni kulluna yuxadu min kalaamihi wa yuraddu illa saaxibu hadihi rawdati sharifa. Ñun ñëpp ku ci nekk daañuy nangu ci sa wax aslëf, leneen ñu ne kii dañ koy xalaat nañ ko critiqué ba dëppoo ci ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax yàlla ne wa ma aataakum rasulu fa xuduu wa ma nahaakum anhu fantahu. Yàlla ne yàlla dolli jàmm ci réew mi, yàlla dolli fi mucc, yàlla dolli fi sutura safara walay bëgg a tàkk ci golf bi ci daragi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ci leeram, ci mbaaxu suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla na ko fay, yàlla bu fa dara tàkk sax yàlla yàlla ubbi bunt boo xam ne dana bett ñëpp ba juboo am ko wét ñu libéré ko. Saddam Hussein nangu retiré ay forcem, jàmm delloo nii ci àdduna te mu sax bu baax a baax a baax. President Abdou Diouf yàlla na ko yàlla jàppale, yàlla na ko yàlla jàppale, yàlla na ko yàlla dëgëral, yàlla na ko yàlla dimbale. Waru gar la ci képp koo xam ne mooy sa chef di gouverner, rawatine di chef d' état, waru garu képp koo xam ne raiya nga ñaanal ko yàlla. Kon boog président Abdou, ñu ngi koy ñaanal yàlla, yàlla defal ko mucc, yàlla defal ko jàmm, yàlla defal ko sutura, yàlla defal ko it mboolem ñi koy jàppale ci wàllu gouvernement bi. Yàlla may ko it courage boo xam ne lépp lu awul yoon dana wéeru ci yàlla ne lii awul yoon jëlee ko fi. ana Jean Collet ki nga xamne suma sey wax ñepp di lox ana Collet mi ngi melni ma su fi nek dama dem Thiès ci mois d'août ci chemin de fer ci chemin de fer am ñaan yu fa doon def biñu paré mané wa Thiès yena bon tay man ngeen xass Collet te demb yena ko fi doon tag motax ku len xol xamne andu len ak ken waaw mané len su amé ay defuy liggéey na fi bakay waye tay dem na rek ku nek bëgg man len amulen jëm man len xam ngeen lutax ma waxé ko kess ci li gëna mak kess la ñu nek waaw ñi fi dakk rapport ci réew man len su tiess passé nak kaw la ci salu so saxaté sax ñu bind ko yobbu ko man len amna mérite man len dara la ma défalul li bi nek na fi bu joggé fi defumako bi mu démé nak man na ko wax man len nit day goré day bax waye bu mu fi joge rek ñepp faté ko mané lool liñ ci xamé mo di né président su fi joge won ñepp faté ko nit ku bax day am dignité am ngor waaw lamuy wax mu bañ ci sédd dara luddul yalla waaw su ko défé lool moy li nga xamné mom lañu amon ci gattal ngeen ñëwi ñu rek ñu dégglu touti habib mu firi ñaari bayt ñetti bayt ñaanal ñu ñu jangal leen ku nekk jangal sa morom fatiha ak salatu ala nabi falaq nas ñu dem kilifay diine yi yalla nañ fi yalla bay suñu way jur walidi cheikh salih mbacke yalla na yalla xecc ci fanam yalla yok ko leer yalla yok barkem yok faydam yok leppam suñu doomu bay balé bi cheikh alhadji abdallah ñaf ci kaw la yalla defal ko ko suñu doomu bay bi suñu mag bi suñu soppe di suñu xarit di mam ran lay ci yof assalamu alaykum job mam ran lay ci yof yalla nako ko yalla defal te bu ko leer te bu ko katan ak tawfiq suñu wayjur wi ci ndiasan yalla nako ko yalla defal tabarakallah defal ko cheikh alhadji abdul aziz fi defal ko wa keur cheikh ahmed saïd bu madina gounas defal ko kilifa yeb parti politique yi tam comme nima ko waxe rek ci sama kaddu loxo bi president abdou diouf tallal jëm ci ñom ñu ngi ñaan ak yalla def tawfiq ak leer ci gis gis ba ñom ñep ñu and ci wuy ji ps ci limu wote rek lepp di jam rew mi jariñoko lepp di jam rew mi jariñoko yalla yalla teggi tisi yalla yalla wuñu jakk reey yalla yalla fajj aljo yi alim sam ñu lay gëreem bu baaxa baax vraiment ku baax la ëppelé wo sa bop say bok yeb naane lu xew ci barab yi nga xamne ci sa loxo la nek fumu xew rek dajena fa ak yow fumu xew dajena fa ak yow tabarakallah kon bok yalla na la yalla fay yalla yok sa sutura yalla yok sa katan yene bi nga xamne mom nga am ci rew mi cekk ko president bi nga xamne moy secrétaire général parti bi cekk ko say bok yi lay jappale ci coordination yi nga di len jappale yalla nako yalla def muy jam waw ni dañ ci sakku ñaan dal dafa am ku ne dal dañu bi nañ ñaan yalla saxal ko bu baaxa baaxa ba te def ci barke inshallah dañ ci joxe dox su ko defé ñu ñaanal aliyum difa wone bekk lañu di ñaanal suñu jarbaat di mati ci taxawayam ci takkom serigne babakar wax na ma ni mu mel alla fal mi la wax na ma taxawayam ñi fi ablay geey wax na ma taxawayam han wallah ñu diko bëgge diko ñaanal yalla mom itam li moy yëngu ci walu liggeyam yalla nako yalla barkel li muy yeengu ci walu ci cadre parti bi yalla nako yalla jappale bu baakha baakha baax yalla na yalla ar len sam len ar ñu sam ñu ci lepp lo xamne dana lore ci biir ak ci biti tabarakallah ñuy delu di sante daaira bi goor ak jigeen di ñaan nak ngeen taxaw bu baakha baax yok ko ngeen taxaw bu baakha baax yok ko fexeleen ba daaira bi yok waaw di def propagande l'islam yombuna waaw wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa yalla mo ne propagande bi jog ci diine su ci joge yakko serigne cheikh tidiane ci neena diine su yakko jaratuko neena politique su yakko jaratuko ndax neena diine ji yakko politique bu yakko dotul forme kenn kudul xulo kat suko defé kon wallahi suko defé kon su ko defee kon ñuy ñaan yàlla saxal mbooloo mi ngeen yokk ko nag ndax kat bañ a fàtte rek li ma wax daayira yi daal na bari ndax am na ñoo xam ne yoo xam ne yu ñuy sos ci réew mi xam nga lu tax ñu di leen sos xeex tariqa yi fu ma taxaw wax te tariqa sonnalul kenn yow yaa seet ba mu neex la nga jëlal sa bopp lan mooy tariqa astaghfirullah salatu ala nabi la ilaha illallah mais li xaram na am na ñu ci dem nag ba ne ku dee sax suñ ko jàngalee kaamil yool bi du yegg ci moom ma ne kon su dee buñ ko julle ndax ki dee julleewul boppam ngeen gis ne cheytaane dafa bon day jonko nu nit di ko yàqal rek yàlla ñu yàlla aar yàlla ñu yàlla sàmm allahuma salli ala sayidina muhammad wa sallim na ku nekk jàng fatiha astaghfirullah salatu ala nabi falaqi nnaasi ñu jàng tëje ko salatu ala nabi ñaan daayira bi yàlla na ko yàlla saxal te yàlla barkeel ko li may wax sama daayira yépp nag moom laa leen di dénk man de bépp daayira bu ñu sos tudde ma ko damay xam ne dañu tudd sama tur waaye Maodo la ñu tudd dinaa wax daayira yi ca saalu mag yi ci fu mu mën a doon ci biir réew mi dinaa leen wax ne lépp lu xew ci ëttu maam Serigne Touba sol leen seen dàll dem ci lépp lu xew ci waa Madina Gounas wala këru diine bu mu mën a doon sol leen seen dàll dem ci man boobu mooy sama principe loolu laa gëm ndax li ma gëm moo di baatu laa ilaha illallah bokk asalaamaaleykum wa rahmatullah bu dee gàtt du yaa koy gàttal asalaamaaleykum wa rahmatullah bokk ñu ngi leen di nuyu Maodo ñu ngi lay nuyu ci turu jàmm gën di la nuyu ci turu Ilimane Thierno Barrow ku sopp sa papa ku yaakaar sa papa ku gëm sa papa néeg bii mu jiite sa papa moo taxawal xeer bisab keroog ba léegi heure bu ma ko gisee ne ma ana Thierno Barrow ma ne ko ma nga fa mu ne ma nee ko na may ñaanal moo mënu la ko waxee man mën naa la ko wax ndax fanweeree tay ñett ma topp ci ginnaaw lu mu baax le xam naa waaye xaw ma ci moom dara lu bon ku baax la waaye daayira yi nga tudd dama ne li nga xam ne moo wër jàmm gën ak li ko wër yépp di jagsaaw yi ba ci wàqi naan yi ba ci daaru rahman daaru salaam fu fi daayira ne xam naa ko li may gàtt gàtt ak li may ñàkk ñàkk xam-xam man la ñu teg ci seen kanam ñii toog ñépp maak ñoom ñoo ko bokk guddi ajuma bu ne foo toll dégg baatu laa ilaha illallah ñu tënku ci guddi yonente bi tënku ci silatu rahim par samedi bu nekk tënku itam dimanche bu nekk ñi ngi daje daayira samedi bu nekk ñi ngi daje daayira te daje yi ko daje yépp ñi ngi ko jaar ci si ndigalu papa jaar ko ci ndigalu Serigne Babacar si ndax sa papa na la wóor ne lu mu taxawee rek Serigne Babacar la ko taxawee Serigne Babacar lu mu taxawee rek maam Maodo la ko taxawee Maodo lu mu la ko taxawee Cheikh Omar lu mu taxawee rek Cheikh Nama Tidiane la ko taxawee Cheikh Nama Tidiane lu mu taxawee rek yonente bi la ko taxawee kon nag si ñu ngi lañuy nuyu ci turu jàmm gën ci turu Ilimane di la ñaanal fa nu gudd yàlla na yàlla dolli sutura waaye yaa ñàkk ci ñaan ndax maa ngi lay déglu dégg naa li nga wax ci Cheikh Tidiane si ba nga demee fekk ko France soo amoon ki ñaan doo nett lam fa la nga fa jëlee te la nga fa jëlee noonu la ma ko Serigne Abdou Mounda waxee maa ko fi nekkal fii ci jàmm bi surtout El Hadj Makhtar Sall dama ne Serigne Abdou Mounda moo ma ko may buy Fatou Cheikh Diaw say rek lu nañ moo dinañ ko defal ma ne kon Maodo sa mat laa ci saa yi waaye ku baax nga ku ñàkk ki ñaan ku baax nga ku ñàkk ki ñaan déglu naa la kere ci Grand Mosquée la nga wax ci Serigne Abdou Mounda nga ne moom nga taxawee te na la wóor ne kat boo waxu ko nooy lu Abdou taxawee mën nga koo taxawee waaye da nga ne man day maa ngi taxaw taxawaayu Abdou Mounda kàddum laay waxe moo ma fi yebal man ba nga la bàyyi xel Ilimane ñëpp a ngi toog maa ngi ci seen wér waaye ma ngi lay bàyyi xel kon si ku ñàkk ki ñaan waaye dama ne jàmm gën ji nag xaw ma fan lay daal yàqu waaye fi yàqu kaw mu fan la day ñaka doxé way fi mi ngi fi dox guna yaangi doxal mag ñaangi doxal ñi ñepp borom bi jaw lañu waye guddi gu nekk ñi ci dayir lu la degg nañu ko waye ñu degglu ñu loolu li ñu degglu dal moy suñu baax serigne suñu degglu serigne jamono bu nekk dal noongi ci dem legi ñew ci dayir yi dem ci jakkay yi bu dem ci waawon jotté ñu dem ci waawon fi mu ndelo fess yene dem ci waawon suba kan lañu fay fekki sey wajur rek sey mag ak sa papa kon yalla nañu fa yagga fek yalla nañu leen fa yagga fek si nak sang bi gisee ma waxu ñu jox la loxo dafa am benn jigen ci bi ne ku la sopp la te tegginul mu jël loxom diko tek ci sa loxo mu ne ma na jël sama loxo tek ko ci sa loxo wala ne ku la sopp la mi ngi ci bir mbolam kon na yeen ko degg seen bop kon na ci jëre jëf yalla na yalla nungul nu suñu yew gi nga fi ñew ren nak yalla na yalla may deewen yalla sam la sam nu nga ñew fi deewen nu teeru la fi yalla nako yalla jappale assalamu alaykum wa rahmatullah yaan bo bu jox seen habib ah kon bok tabarakallah seen bi fontane ñu bax jazakumullah na khair kon ñu def ñaan gogu ñu waxon fatiha astaghfirullah ñet yoon salatu ala nabi falaqik nasi ñaan yalla defal ñu jamm joju ñu ñaan def ko ci rew mi def ko ci afrique def ko ci aduna bi yep yalla teggi tisi wu ñu ñakare fajj aajo yep te xormat sayyidul mujahid sallallahu alaihi wasallam ñu jox nak cheikh alhaj mohammed alhabib choy mu dugg ci jammu gi ñu barkelu ci mom rek mu may ñu ñaari way wala ñet barke ñu mbaaj ñent bok fi khilasu dhahab ñu soga dem inshallah ak jigen ñi amul serigne nit yalla na yalla may jëkkeer yu baaxa baaxa baax te deppale len ñu nekk ci sey yalla na yalla neexal sen tey te barkel goor ñi nga xamne dañu nekk di ay celebrity bëgg jabar yu baax yalla nañ ko yalla may ba xamne sey doori rasul sallallahu alaihi wasallam ñi bëgg emploi it serigne mansour neena ma problème emploi ñi bëgg walu liggey it yalla na yalla barkel sen liggey alhaji dur sek ñu ngi lay déggé bu baaxa baax contant nañu baax sek du tay yag na dañu nekk xalé yu tuuti gis la ngay way way yo xamne yu dugg ci xol la kon bok fuñ la gis rek ñu ngi lay bëggé di la sopp bañu nekké gune gu tuuti ay 53 54 dañu la soppé won ba légui joxel gogum mi ngi dund ci suñu xol yalla na yalla yok la wër yok la kattan ku bax nga dal ñi fédéré dal suñu joxel ak suñu ko leer di nuy goor ñek jigen ñi nak tabarakallah ñu def ñaan ñi soko jox suñu xadi bismillah kon bok ngeen bal ñuy Allah taxawal suñu jarbaat bi di Allah fal daf ma sédélo ba tayi contantem ak mbégam ci bëtt bu ngeen ko xol ngir jëmmu magam di nijaayam di leppam ni ma nekk nijaay muy Serigne Babacar Amar kon bok mom itam ñu ngi leen di sant baax ci ni ngeen ñuko teyela ak ni ngeen ñuko jappalé Hadji Abdallah ñun tam ñu ngi bëgg di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal Yalla bu baax ngeen bal ma nak bi may ñew ma ngi and ak ay kilifa ma ngi and ak suñu mag Serigne Mamour Sy muy suñu doomu badjen mo tok ile ki sa ci mom suñu mag la suñu doomu badjen suñu doom bay bi papam Alhaji Pape Mamour Diaw ki sa ci man moy Serigne Babacar Saxo bu som papa Cheikh Alhaji Ibrahim Saxo ki sa ci mom moy suñu rak di Serigne Mansour Sy wal Hadji Abdul Aziz ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم